تنت پر از زخم قبول، صبوری کن سنگی صبور. تو هم یه رو مثل من میشی، عادت میکنی به زخم زبون. تو هم یه روز مثل من سراغ خندات و بعد از عکسات گرفت. دل میکنی از آرزوات نکبوتری که نخواد پرواز دلش. آخ یه چه درد بدی، بدتر هزار تا درب دری. وقتی دلتو کنی خوش به خودی یا تنت پر بشه از جای زخم رفیقت. رو هر غم یه قصه جدید، هر کی رسید خواست رو هول بده زمین. سنگ صبور میفهممت، تو هم زخمی آدمای گربه صفتی. انقدر تو خودتی دیگه نیستی جایی، همیشه بیخ تو کارت مثل بیخ دیواری. درد یعنی که نباشه هیچکی حالیش، چرا پر فیلتر شده زیر سیگاری. چرا بی خیال همه دنیا شدی، چرا الکی فقط میزنی ظلم دیوارا. خواب چشماتو کیا دزدیدن که واسه خواب باید یه مش قرص بدی بالا. بگو پس این کوچه، پس کوچه های تنگ، تو دل سیاه خیابونای شهر، لای بازار آدم فروشا. دل صاف تو رو چند میخرن؟ چند؟ چقدر میارزه یه دست سودنت؟ چقدر حاضرن پای مرامت بدن؟ اینا مردی رو بونه کردن، نبینم تکیه کنی بهشون حواست که هست. اگه باری تز آسمون سنگ، پای معرفت تا به روت رفت. اگه یه رو دادی حال به همه، حالا تحویلت میگیرم با یه پوزخند. اگه نه حسی واسه رفتن است، نمونده رمقی واسه موندن. یکی اون بالا حواسش هست بهت، حتی اگه همه یادشون رفت تو رو. اگه باری تساسمون سنگ، پای معرفت تابروت رفت. اگه یه رو دادی حال به همه، حالا تحویلت میگیرم با یه پوزخند. اگه نه حسی واسه رفتن است، نمونده رمقی واسه موندن. یکی اون بالا حواسش هست، حتی اگه همه یادشون رفت رو. خیلی ها تو حرف بودن با هات، ولی شکستی نبودیش که پلوت. نداری میل به هیچ، آخه دونه کاری کرد حسابی سیرشی از اون. همیشه علکی خندیدی، حتی وقتی بغض میپیچید تو گلوت. خبر از دل پیرت ندارن، هی بهت میگن پیرشی جوون. هی این روزا میگذرن آخر، ولی تو از این روزای لعنتی نگذر. یادت سمونه چی سرت اومد، کیا تصویر زندگی تو برفکی کردن، کیا رفیقای روز خوش بودن، فقط کیا گرفتن جای دست پاتو. یادت بمونه اون شبا رو که کاری کردن از چشات به بار عشق تا صبح. بیا با هم حرف بزن، بذار جفتمون خالیشیم یکم. من جام تو دل این دل نوشته هاست، بهتر از این جام جایی نیست برم. میشناسم ات جنس خودمی، میدونم چرا دورو برات پر نیست اصلا. دور ما همیشه خلوت، آخه دور دور اوناست که همه رو دور میزنن. دل تو عاشقه، ولی عاشقی با دل کجا بود؟ این روزا هرچی یه نرخی دار، حتی میخرن عشق و پول. خوب که باشی بعدشون میاد، تنها میشی و جات کنج دیواره. تو این دنیا تو سنگ نباشی، کسی ازت بوت نمیسازه. نه تازه وقتی یادت میافتن که رسیدی نقطه کور زندگیت. وقتی برات گل میارن که یا رفتی زیر گل یا روبه قبله. تا وقتی خوبی رو لبت خنده است، همه بی خیالن، کسی توی فکرت نیست. منتظره یه بدتختی هن که بود تو هم بیان بشن تو غمت شریک. هرکی بدون خوردی به بوم بس فر میخوره که دیگه طرفش نری. اینا فقط وقتی کولت میکنن که بعدش بخوان بزننت زمین. هرکی رو دیدی بود کنارت، بدون جیم میشه وقتی تموم شه کارش. تو این دنیا یکی خندتا میخواد، اونم عکاسیه که میخواد پول بچاپه. اگه باری تز آسمون سنگ، پای معرفت تا به روت رفت. اگه یه رو دادی حال به همه، حالا تحویلت میگیرم با یه پوزخند. اگه نه حسی واسه رفتن است، نمونده رمقی واسه موندن. یکی اون بالا حواسش هست بهت، حتی اگه همه یادشون رفت تو رو. اگه باری تز آسمون سنگ، پای معرفت تا به روت رفت. اگه یه رو دادی حال به همه، حالا تحویلت میگیرم با یه پوزخند. اگه نه حسی واسه رفتن است، نمونده